วันนี้เป็นวันออกพรรษาเป็นที่รู้กันดีนะเพราะว่ามีระบุไว้ในปฏิทินที่ใช้กันทั้งประเทศแต่ว่าวันนี้ยังมีชื่อหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ถ้าจะรู้กันก็เฉพาะในหมู่พระก็คือเป็นวันมหาปวารณาไม่ใช่ปวารณาเฉยๆนะเป็นวันมหาปวารณาวันนี้ก็จะมีพิธีปวารณาในหมู่พระแทนที่จะมีการสวดปาติโมกข์ซึ่งถือว่าเป็นสังฆกรรมที่สำคัญปาติโมกข์นี่พระทุกรูปในวัดนะต้องมาร่วมถ้าอยู่ในวัดแต่ว่าเฉพาะวันนี้เนี่ยพิเศษจะงดเว้นและมีพิธีปวารณาแทนแสดงให้เห็นว่าพิธีปวารณานี่ก็สำคัญสำคัญขนาดที่เรียกว่างดหรือมาแทนที่การสวดปาติโมกข์ปวารณาคืออะไรนะปวารณานี้ก็มี2ความหมายความหมายนั้นคือยอมให้ขออนุญาตให้ขอได้อันนี้ส่วนใหญ่ญาติโยมก็ปวารณากับพระนะคือถ้าไม่มีการปวารณากับพระเนี่ยโยมจะไปพระจะไปรบกวนญาติโยมไม่ได้นะเช่นบอกว่าโยมไปซื้อน้ำอารมณ์ให้หน่อยนะหรือว่าวันนี้จะไปแจ้งข้อเดี๋ยวขอค่ารถหน่อยนะ50 บาทหรือวันนี้จะไปกรุงเทพขอค่ารถ200นะอันนี้ไม่ได้นะพระทำไม่ได้ถ้าโยมคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นปวารณาหรือบอกว่าโยมช่วยทำแกงไก่ให้หน่อยนะนี่ก็ไม่ได้เพราะธรรมดาพระนี่ไม่สามารถที่จะออกปากขอโยมได้จะออกปากได้โดยเฉพาะกับญาติโยมที่ปวารณาซึ่งจะเนื้อเองก็ไม่ได้นะต้องให้โยมเขาบอกว่าโยมขอปรณาเรื่องค่าเดินทางนะหรือโยมขอปรณาว่ามีอะไรติดขัดหรือก็มาบอกได้นะต้องบอกกล่าวให้รู้ไม่ใช่นึกเอาเองว่าอ๋อเนี่ยเราคุ้นเคยกันขอหน่อยนะอย่างเงี้ยไม่ได้ในเรื่องนี้ในทางพระถือเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าถ้าไปออกปากขอจากโยมที่ไม่ใช่ปรณานี่อันนี้อาบัติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องปัจจัย4เรื่องจีวรเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องเงินเข้ามาอันนี้พระเราบางทีก็ไม่รู้ก็ขอไปเรื่อยนะโดยที่ไม่ได้รู้ไม่ได้แยกแยะว่าใครบ้างที่เป็นปรณาใครบ้างที่ไม่ใช่ปรณาในความหมายนี้ก็หมายถึงว่าอนุญาตหรือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนท่วงติงอันนี้แหละคือความหมายของพิธีปวารณาที่จะมีขึ้นในวันนี้ในวัดทั่วประเทศนะที่มีพระสงฆ์จำพรรษาทำไมจึงจัดให้มีพิธีปวารณาในวันออกพรรษาก็เพราะสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสงฆ์ไม่ได้อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งนานๆ นะจะมาอยู่ร่วมกันก็เฉพาะในช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาเสร็จก็จะจาริกนะเพราะสมัยก่อนนี่วัดมีน้อยนะพระส่วนใหญ่ท่านก็จาริกกันเป็นหลักต่อเมื่อเข้าพรรษาก็จะหาที่หาทางมาอยู่ร่วมกันแล้วพอพ้น3 เดือนไปก็จาริกจะมีวัดก็เป็นบางแห่งเช่นเชตวันเวรุวันมหาวัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมาจอกพรรษาแล้วเกรงว่าจะไม่ได้พบปะกันอีกหรือว่านานๆจะได้เจอกันทีก็เลยทำพิธีปรนนิพพานในพิธีนี้พระนะทุกรูปก็จะกล่าวประสงค์ว่าถ้าได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีหรือสงสัยก็ดีว่าข้าพเจ้าทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความเอ็นดูเมื่อข้าพเจ้ารับรู้แล้วก็จะแก้ไขมันเป็นพิธีกรรมที่มีเนื้อหาสาระดีมากนะก็แสดงถึงความถ่อมตัวไม่ว่าจะเป็นพระอาวุโสหรือพันเตไม่ว่าจะมีพรรษา40 50หรือว่าเพิ่งบวชใหม่ก็ต่างปรนนิพพานให้แก่กันนะแสดงความถ่อมตัวแล้วก็แสดงถึงความปรารถนาที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเพราะว่าการที่คนเราจะเจริญงอกงามในธรรมหรือว่าได้ประโยชน์จากชีวิตพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้หมายถึงการดำเนินชีวิตอันประเสริฐหมายถึงการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็คลุมไปถึงญาติโยมนี่แหละแม่ชีด้วยการที่คนเราจะมีตนที่พัฒนาแล้วเนี่ยนอกจากต้องฝึกฝนตนแล้วเนี่ยนะก็ต้องหมั่นมองตนแต่การมองตนเนี่ยจะมองยังไงก็อาจจะไม่ทั่วถึงอาจจะมีตกหล่นอาจจะมีบางอย่างที่อาจทำไม่ถูกต้องโดยไม่รู้ตัวก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรเนี่ยก็คือมิตรที่ดีมิตรที่ดีนี่ไม่ใช่ประจบประแจงมิตรที่ดีนี่เป็นผู้ที่ปรารถนาความเจริญงอกงามนะของเพื่อนนะเมื่อเห็นว่าเพื่อนทำอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรก็ออกปากทักท้วงติดติงแนะนำนะหรืออาจจะถึงขั้นว่ากล่าวเพื่อจะทำให้ได้พัฒนาตนเพราะว่าการทวนกระแสกิเลสไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีกิเลสมันก็ครอบงำใจไม่ว่าจะเป็นตัณหามานะทิฏฐิตัณหาคือความอยากได้ทิฏฐิคือความยึดติดในความคิดความคิดของกูต้องถูกความคิดของกูนี่ดีเยี่ยมกว่าคนอื่นมานะคือความถือตัวถือตนว่าฉันเก่งฉันแน่ไอ้ตัวมานะแล้วก็ทิฏฐิเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไม่ยอมรับฟังความท้วงติงหรือคำวิจารณ์เวลาทำงานหรือเวลามีความคิดอะไรเสนอไปพอมีเพื่อนท้วงติงก็โกรธนะไม่พอใจนี่แสดงว่ายึดติดในความคิดของตัวซึ่งก็โยงถึงมานะด้วยเพราะว่าพอมาท้วงติงก็เหมือนกับจะบอกว่าแกผิดแกไม่ถูกนะก็จะเกิดความไม่พอใจเพราะว่ามันกิเลสเนี่ยหรือมานะเนี่ยมันต้องการแสดงต้องการอวดว่าฉันเก่งนะฉันแน่แล้วยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเนี่ยจึงมีตัวนี้เป็นพิเศษกับตัวทิฏฐิพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยพระราชาขัดแย้งกันก็เพราะเรื่องตัณหาเรื่องทรัพย์สมบัติแต่สงฆ์ทะเลาะกันขัดแย้งกันก็เพราะทิฏฐิมานะไม่ใช่เรื่องทรัพย์ไม่ใช่เรื่องสมบัตินะแต่เรื่องความคิดความเห็นนะแล้วก็เรื่องความถือตัวถือตนนะอย่างพระสงฆ์ในกรุงโกสัมพีก็ขัดแย้งกันจนกระทั่งแยกกันนะเกิดการทะเลาะวิวาทจนกระทั่งพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปที่อื่นเพราะห้ามไม่ฟังก็เพราะเรื่องทิฏฐิมานะนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการรับฟังคำท้วงติงแม้ตัวกิเลสมันจะไม่พอใจตัวอัตตามันจะโวยวายแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันตัวกิเลสนะไม่ทุกข์ไปกับมันนะแล้วเราเห็นว่าคำท้วงติงนั้นมีประโยชน์ก็จะเกิดความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระอานนท์เลยว่าพระองค์เนี่ยจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมแต่จะทำอย่างช่างปั้นหม้อนะที่ทำกับหม้อนะก็คือตบนะตบหรือว่าให้เข้ารูปนะก็คื จากขนาดนะจากขนาดและขนาดอีกนะเพราะว่ากิเลสนี่มันก็จะคอยแย้งคอยฝืนก็ต้องอาศัยการขนาดเนี่ยโดยเฉพาะจากครูบาอาจารย์จากกัลยาณมิตรเนี่ยช่วยทำให้เข้ารูปเข้ารอยให้อยู่ในที่ในทางบางคนแค่ได้ฟังคำแนะนำสั่งสอนนะก็รู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่คนบางคนถ้าต้องที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ทำใจไม่ได้อย่างที่เขามีสำนวนว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะรู้ว่ากินเหล้าไม่ดีนะหรือนักปฏิบัติก็รู้ว่าคุกคีกันไม่ดีแต่ว่าก็อดทำไม่ได้เพราะใจมันไปอีกทางหนึ่งสมองไปอีกทางหนึ่งนะจิตใจไปอีกทางหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการตักเตือนท้วงติงขนาดเพื่อให้มีความรู้จักอดกลั้นอันนี้แหละคือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้านะที่พระองค์ไม่ได้มีแต่คำแนะนำสั่งสอนเท่านั้นแต่ว่ามีคำท้วงติงด้วยแม้กระทั่งพระพุทธองค์เนี่ยก็ยังเคยบอกกับหมู่สงฆ์เลยว่ามีอะไรจะท้วงติงพระองค์ไหมนะก็คงมีศาสดาน้อยองค์นะที่จะพูดเช่นนี้กับศิษย์นะว่ามีอะไรที่จะท้วงติงเราหรือเปล่านะอันนี้แสดงให้เห็นความใจกว้างของพระพุทธองค์นะพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่จะท้วงติงผู้อย่างเดียวนะแต่ว่าพร้อมที่จะให้ผู้อื่นได้ท้วงติงด้วยพระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันเป็นพระอัครสาวกมีลูกศิษย์เยอะนะแต่ว่าท่านน้อมรับคำวิจารณ์วันหนึ่งมีสามเณรเนี่ยมาท้วงว่าท่านเนี่ยพระสารีบุตรนะผมจีวรลุ่ยนะผมจีวรนี่ไม่เป็นระเบียบนะเพียงนิดเดียวนะพระสารีบุตรไม่โกรธนะไม่โกรธสามเณรก็กลับฟังแล้วก็ไปผมจีวรให้เรียบร้อยอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะบัณฑิตทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกตนนะท่านจะไม่มีกิเลสแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะยังมีความบกพร่องในบางเรื่องพระอรหันต์ก็ทำผิดวินัยได้นะแต่ไม่ได้ทำด้วยเจตนาเพราะวินัยก็มีหลายข้อนะที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาแต่เมื่อมีผู้ท้วงติงก็ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าปรุงอาบัติอย่างพระอานนท์นี่ก็ในช่วงหลังจากที่มีหลังจากมหาพุทธปรินิพพานแล้วนี่ก็มีคณะสงฆ์ท้วงติงท่านหลายอย่างที่จริงท่านก็มีเหตุผลนะท่านก็แก้ได้ทุกข้อเลยมีเหตุผลว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นแต่ท่านก็บอกตอนท้ายว่าในเมื่อพระสงฆ์หมู่สงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าทำอย่างนี้ไม่สมควรข้าพเจ้าก็ยอมรับคืออธิบายแต่ไม่เถียงนะอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตเพราะฉะนั้นเรื่องของการคำท้วงติงหรือการรับฟังคำท้วงติงเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธก็ได้เป็นวัฒนธรรมของพระสงฆ์ที่น่าควรจะรักษาแล้วก็สืบทอดนะเป็นเจตนารมณ์นะเป็นหัวใจของการฝึกตนอย่างที่บอกไว้แล้วว่าบางคนเนี่ยเพียงแค่ได้ฟังคำแนะนำก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่บางคนนี่นะต้องถูกตำหนินะถึงจะรู้ตัวในสายพุทธกาลก็มีพระนะรูปหนึ่งชื่อพระยโสชะนะเป็นชาวประมงตอนหลังก็มาบวชแล้วก็ชักชวนบริษัทบริวารให้มาบวช ด้วยแล้ววันหนึ่งก็ตกลงร่วมกันว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะที่เชตวันก็พากันไปเมื่อเฝ้าพระพุทธเจ้าเสร็จก็ไปหาที่พักในระหว่างนั้นเนี่ยก็ส่งเสียงดังนะส่งเสียงดังก็ไม่ได้ถึงกับว่าตะโกนอะไรกันนะแต่ว่ามีการพูดคุยกับพระในสำนักแล้วก็มีการเอาที่นอนมาปูแต่คงจะไม่ค่อยมีความพิถีพิถันระมัดระวังเท่าไหร่เสียงก็ดังพระพุทธเจ้าได้ยินก็เลยถามว่าเสียงอื้ออึงนี้นะ มาจากไหนเสียงอื้อๆเหมือนกับชาวประมงกำลังแย่งปลากันนะก็ไปตรงกับพระยโสชาพอดีเพราะพระยโสชากับบริวารก็เป็นชาวประมงพระนนท์ก็ไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอรู้ก็มากราบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกพระยโสชากับบริษัทบริวารมาแล้วก็ขับไล่ไปเลยนะไล่ออกจากสำนักเลยนะเป็นที่น่าอับอายมากแต่พระยโสชากับกลับได้สตินะแทนที่จะไม่พอใจนะแทนที่จะโมโหเนี่ยนะกลับพูดกับบริษัทบริวารว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรารถนาดีต่อพวกเรานะทรงมุ่งให้เราได้ประโยชน์นะที่พระองค์ตำหนินี่ด้วยเมตตาที่พระองค์ขับไล่นี่ไม่ใช่เพราะความเกลียดเมื่อรู้เช่นนี้เราก็ต้องนะบูชาพระองค์ด้วยสัมมาปฏิบัตินะต้องขวนขวายภาคเพียรสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นให้ได้ก็เลยไปพร้อมใจกันไปอยู่ที่แห่งหนึ่งที่เป็นสงบเป็นที่ที่สงบช่วงนั้นก็เข้าพรรษาพอดีไปไหนไม่ได้เลยต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็บำเพ็ญเพียรปฏิบัติปรากฏว่าไม่ทันออกพรรษาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันทั้งหมดเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าถูกพระพุทธเจ้าขับไล่ถ้าไม่ถูกพระพุทธเจ้าขับไล่ก็คงไม่ได้สำนึกแล้วก็คงจะไม่มีความขวนขวายภาคเพียรพยายามคนเราเนี่ยมีทั้งธรรมชาติฝ่ายดีและธรรมชาติฝ่ายไม่ดีเวลาถูกตำหนิเนี่ยถ้าไม่ระวังไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ดีมันก็จะแสดงปฏิกิริยาเป็นความโกรธเป็นความไม่พอใจโกรธพระพุทธเจ้าก็มีนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตำหนิเขาแต่ถ้าคนมีธรรมชาติฝ่ายดีเนี่ยเมื่อถูกตำหนิเนี่ยจะเกิดสำนึกว่าเราทำไม่ถูกต้องบางคนต้องเจอแรงๆนะไม่ใช่แค่ถูกประนามขับไล่อย่างเดียวอย่างพระชันนะเนี่ยชันนะนี่เราคงจำได้นะพุทธประวัติเป็นผู้ที่พาพระเจ้าพาเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชออกบวชแล้วตอนหลังเพื่อนก็บวชตามนะบวชตามนี่ก็เป็นผู้ที่เกิดความหลงตัวมีทิฏฐิมานะว่าเนี่ยเป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พาพระพุทธเจ้าออกบวชฉันเป็นคนสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ฟังนะไม่ฟังพระเพราะถือว่าเป็นพวกรุ่นหลังนะแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามพระวินัยด้วยเพราะถือว่าเนี่ยฉันเป็นคนใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นคนที่ดุร้ายหยาบคายนะกับพระภิกษุสงฆ์อายุก็80แล้วนะอายุเท่าพระพุทธเจ้าตอนที่พระเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระเจ้าก็ฝากบอกพระอานนท์ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วให้คณะสงฆ์เนี่ยลงพรหมทันฉันนะลงพรหมทันพระฉันนะพอพระเจ้าเสด็จปรินิพพานพระอานนท์ก็ดำเนินการทันทีไปหาพระฉันนะที่กรุงโกสัมพีแล้วก็บอกว่าคณะสงฆ์เนี่ยลงพรหมทันท่านแล้วพระฉันนะไม่รู้จักว่าพรหมทันคืออะไรเพราะสมัยก่อนพรหมทันเกิดขึ้นน้อยมากถามว่าพรหมทันคืออะไรพระอานนท์ตอบว่าพรหมทัยก็คือว่าท่านจะทำอะไรท่านจะพูดอะไรก็พูดได้ตามสบายคณะสงฆ์จะไม่ยุ่งเกี่ยวจะไม่ตักเตือนท่านพอได้ฟังแค่นี้พระฉันนะตกใจเลยนะอุทานขึ้นมาเลยว่าเนี่ยเท่ากับฆ่าพระพุทธเจ้าทีเดียวนะเนี่ยการที่พระสงฆ์นี้ไม่คบค้าไม่พูดไม่สอนไม่ท้วงติงนี่คือหนักหนาสาหัสถึงกับเป็นการฆ่าเลยนะพระชนะเลยสลบเลยนะเพราะไม่คิดว่าจะเจอไม้แรงขนาดนี้สมัยก่อนนี่แค่นี้ถือว่าไม้แรงนะคือไม่ได้ถึงกับจับศึกนะแค่ไม่คบค้าสมาคมด้วยเนี่ยพระชนะนี่เป็นลมเลยพอฟื้นขึ้นมานี่ก็เกิดสำนึกนะตอนนั้น80แล้วนะพออายุเท่ากับพุทธเจ้าก็เลยมาตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญเพียรอยู่ผู้เดียวบำเพ็ญปฏิบัติผู้เดียวในสุดก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เรียกว่าบางคนเนี่ยนะต้องเจอไม้แรงนะถึงจะสำนึกนะเพราะว่าธรรมชาติกิเลสเนี่ยบางทีมันก็ครอบงำจิตจนกระทั่งตัวบุคคลผู้นั้นเนี่ยหลงไปในทางที่ไม่ถูกต้อง นะจะพูดจะสอนดีๆก็ไม่ฟังนะต้องเจออะไรที่มันมากระทบนะกับตัวอัตตาคนเราเนี่ยย่อมปรารถนาการยอมรับถึงแม้จะชั่วร้ายยังไงก็ต้องปรารถนาการยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าหมู่คณะไม่ยอมรับเนี่ยก็จะทุกข์มากซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เกิดการพลิกเกิดความสำนึกตัวขึ้นมาได้ในสาวพฤกษการมีตัวอย่างอีกมากมายนะของคนที่ถ้าหากว่าใช้ชีวิตไปตามปกติก็ไม่เกิดความก้าวหน้ายังปล่อยชีวิตไปตามกระแสพอเมื่อเจอคำท้วงติงหรือว่าถ้อยคำแรงๆเนี่ยถึงจะเปลี่ยนอย่างเรื่องราวของมารดาพระกุมารกัสสปะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งท่านเป็นภิกษุณีนะมารดาพระกุมารกัสสปะมาบวชแล้วบอกว่าต่อมาก็พบว่าตัวเองท้องก็โตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพระเทวทัตเนี่ยเห็นก็ให้จับศึกนะหาว่ามีเพศสัมพันธ์หลังจากบวชแล้วก็ปาราชิกต้องศึกอย่างเดียวแต่เธอภิกษุณีท่านนี้ก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์หรือไม่ได้ล่วงละเมิดอาบัติปาราชิกเลยนะก็ขอความเป็นธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้นางวิสาขามาสอบสวนก็มีการนับวันนะว่าท้องกี่เดือนแล้วก็นับวันก็ปรากฏว่าการท้องเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นการเพศสัมพันธ์นี่ไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากบวชแล้วนะแต่ว่าเกิดขึ้นก่อนบวชคือก่อนบวชนี่ก็มีเพศสัมพันธ์กับสามีนะตอนหลังเบื่อชีวิตครอบครัวก็เลยมาบวชก็บังเอิญไอ้เพศสัมพันธ์นั้นก็ทำให้มีปฏิสนธิคราวนี้ก็เลยพระเจ้าก็เลยตัดสินว่าไม่ผิดนะไม่ผิดก็เลยไม่สึกก็รอให้ท้องให้รอให้คลอดลูกพอคลอดแล้วนี่ก็จะเอาลูกไปไว้ที่ไหนล่ะจะให้แม่เลี้ยงก็ไม่ได้เพราะเป็นภิกษุณีแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็รับเลี้ยงก็ตั้งชื่อว่ากัสสปะนะฝ่ายผู้ที่เป็นแม่นี่ก็นึกถึงลูกอยู่เสมอแล้วคอยติดตามความเป็นไปของลูกนะก็เพราะว่าลูกเนี่ยต่อมาก็มีศรัทธาประสาทะบวชนะบวชเป็นเนนนะแล้วก็ตอนหลังก็เป็นภิกษุพระกุมารกัสสปะนี่ภายหลังนี่ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะส่วนผู้ที่เป็นแม่เนี่ยก็นึกถึงแต่ลูกอยู่เสมอนะเพราะความเป็นแม่ติดตามเฝ้าดูความเคลื่อนไหวความเป็นไปของลูกวันหนึ่งพระกุมารกัสสปะเดินบิณฑบาตก็ดีใจมากนะวิ่งเข้าไปจะไปกอดนะเป็นภิกษุณีนะจะเข้าไปกอดแต่ว่าไม่ทันได้กอดก็ล้มลงพระกุมารกัสสปะเห็นก็รู้ว่าเนี่ยแม่เนี่ยรักตัวเองมากแต่ด้วยความปรารถนาดีต่อแม่เนี่ยท่านก็เลยพูดขึ้นมาแรงๆว่าท่านมาทำอะไรที่นี่มาบวชแล้วนี่ยังไม่ตัดความรักจากลูกอีกเลยภิกษุณีท่านนั้นได้ยินก็เสียใจมากนะว่าโอ้ยลูกนี่พูดจาหยาบคายเหลือเกินนะถ้อยคำของลูกนี่ช่างหยาบคายเหลือเกินลูกพูดอะไรนะถามใหม่พระกุมารกัสสปะก็ย้ำเหมือนเดิมนะภิกษุณีเสียใจมากเลยนะเนี่ยโอ้เราร้องไห้ในคิดถึงลูกมาตลอด12 ปีแต่ว่าลูกเนี่ยช่างมีจิตใจหยาบกระด้างแบบเช่นนี้จะมีประโยชน์อะไรที่เราจะนึกถึงลูกต่อไปก็เลยตัดความรักความอาลัยในลูกเลยไม่แล้วตอนนี้ไม่คิดถึงลูกแล้วเพราะลูกเนี่ยนะจิตใจหยาบกระด้างมากที่จริงพระกุมารกัสสปะท่านเป็นพระอรหันต์นะท่านไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแต่ท่านต้องการที่จะพูดเพื่อให้แม่เนี่ยตัดหรือปล่อยวางลูกก็ได้ผลสมใจนะภิกษุณีท่านนั้นก็ปล่อยวางจริงตัดความเสน่หาในลูกปรากฏว่าวันนั้นเองนะท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยคือตัวจะบรรลุอยู่แล้วแต่ยังมีติดอยู่อย่างเดียวคือความรักความอาลัยลูกยังมีความยึดติดถือมั่นอยู่ ลูกของฉันลูกของฉันลูกของฉันแต่พอเจอคำพูดแรงๆของพระกุมารกัสสปะนี่ก็เป็นคำท้วงติงที่แรงมากสำหรับคนที่เป็นแม่ก็ตัดใจได้เลยนะพอตัดใจได้ก็ไม่มีอะไรที่จะยึดจะติดอีกแล้วนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทันทีอันนี้ถ้าไม่เจอคำท้วงติงไม่เจอคำว่ากล่าวของพระกุมารกัสสปะนี่ก็คงยากนะที่จะบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสำหรับคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะคำท้วงติงหรือว่าคำว่ากล่าวเนี่ยก็มีประโยชน์นะสามารถทำให้จิตพลิกได้ทำให้เกิดการบรรลุธรรมได้แล้วพวกเราเนี่ยจะไม่ถึงขั้นปรารถนาการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าก็ปรารถนาความเจริญงอกงามในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีหรือว่าเป็นคารวะนะฉันต้องพยายามที่จะเปิดใจรับฟังคำท้วงติงคำชี้แนะหรือว่าคำว่ากล่าวนะแม้ว่ามันจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงแต่ถ้าเรามองให้เป็นนะก็จะได้ประโยชน์นะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นผู้ก่อสร้างเมืองโบราณตอนนี้ก็เสียชีวิตไปละเสียไปนานแล้วนะเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลหรือท่านมองว่าในคำตำหนิเป็นประโยชน์โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นเจ้านายคนที่ร่ำรวยนะก็มักจะมีคนสรรเสริญคนประจบประแจงด้วยซ้ำนะก็อาจจะหลงตัวลืมตนได้แล้วคนเราถ้าหลงตัวลืมตนแล้วก็ตกสู่ความเสื่อมได้ง่ายนะเพราะว่าจะทำอะไรก็เชื่อตัวเองถูกอยู่เสมอแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ข้าบดีคนนี้นะเป็นคนที่มีแก่นสารเวลามีคนวิจารณ์เวลามีคนตำหนิก็ช่วยทำให้ไม่หลงตัวลืมตนทำให้รู้ว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างนะก็เลยถือว่าเป็นมงคลนะตรงข้าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลพวกเราก็ลองเอาคติพจน์นี้ไปใช้ดูก็ได้นะมันจะช่วยลดละอัตตาได้ทีเดียวอัตตาตัวตนหรือมานะเนี่ยมันต้องการมันปรารถนาคำชื่นชมคำสรรเสริญการยอมรับนะมันจะทนไม่ได้เลยกับคำตำหนิอย่าว่าแต่คำตำหนิเลยเพียงแค่ไม่มีคนสรรเสริญเนี่ยอัตตามันก็ไม่พอใจแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันนิสัยของอัตตาตัวนี้เนี่ยนะเวลามันไม่พอใจเมื่อผู้คนไม่สรรเสริญหรือเกิดความหงุดหงิดหรือถึงขั้นไม่พอใจเมื่อได้รับคำตำหนิคำทักท้วงก็ให้รู้ว่าเนี่ยนะมันเป็นทุกข์ของอัตตานะอย่าไปเอาทุกข์นั้นมาเป็นของเราอย่าเอาความทุกข์ของอัตตาเอาความทุกข์ของกิเลสมาเป็นความทุกข์ของเราก็ให้มันทุกไปให้มันทรมานไปมันจะได้เข็ดมันจะได้ลาต่อไปมันจะได อ่อนน้อมถ่อมตัวมากขึ้นนะอันนี้แหละจะเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตนะอย่างที่พระสารีบุตรอย่างที่พระอรหันต์หลายท่านแล้วก็พระพุทธเจ้าได้เป็นแบบอย่างที่พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์ตอนนี้ในส่วนคนที่วิจารณ์ท้วงติงก็ต้องตระหนักนะแล้วว่าอาการที่จะท้วงติงการที่จะว่ากล่าวเนี่ยสิ่งสำคัญคือความมีเมตตาจะได้ผลก็ต้องมีเมตตาเป็นประการแรกนะตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยนะก็ล้วนแต่เกิดขึ้นจากความเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นจากความโกรธเกลียดหรือว่าอยากจะด่าอยากจะว่ากล่าวด้วยความสะใจแต่มีเมตตาที่เป็นพื้นฐานเลยมีความปรารถนาดีในอย่างที่คำกล่าวคำปรนนาเนี่ยก็จะมีจะพูดถึงตอนหนึ่งว่าเนี่ยให้ท่านว่ากล่าวด้วยความเอ็นดูนะความเอ็นดูความเมตตานั่นเองถ้าหากว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตที่มุ่งร้ายหรือว่าด้วยจิตที่เจือความโกรธแล้วเนี่ยมันจะได้ผลตรงข้าม จะทำอีกฝ่ายหนึ่งโกรธมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราทำด้วยความเมตตามันก็จะเกิดผลดีกับอีกฝ่ายหนึ่งแต่เมตตาอย่างเดียวไม่พอนะพุทธเจ้าได้แนะนำว่านะจะต้องใช้วาจาที่ดีด้วยนะใช้วาจาที่ดีปิยวาจานั่นเองแล้วก็ต้องพูดถูกเวลานะพูดถูกเวลาก็สำคัญนะอย่าว่าแต่คำตำหนิเลยแม้ทั้งคำชมคำสรรเสริญพุทธเจ้าก็บอกว่าให้สรรเสริญถูกเวลาด้วยเพราะว่าถ้าผิดเวลานะมันก็เกิดผลเสียได้นะเช่นไปทำให้คนอื่นเนี่ยเขาอิจฉานะเขาเกิดความไม่พอใจก็เดือดร้อนกับคนที่ถูกคนที่ได้รับความสรรเสริญก็มีหรือทำให้คนที่ได้รับความสรรเสริญเนี่ยหลงตัวก็มีนะกลายเป็นเขาเรียกว่าจุมพิษพิฆาตนะหมายถึงว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เป็นผลเสียต่อผู้ที่ได้รับคำชมอย่างนักเขียนหลายคนนะพอได้รางวัลแล้วเนี่ยเขียนไม่ออกเพราะว่ากลัวว่าจะสู้ผลงานเก่าไม่ได้ผลงานเก่าได้รางวัลนะพอจะเขียนผลงานใหม่เขียนไม่ออกแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นเพราะว่ามันมีความยึดติดในรางวัลที่ได้รับในคำสรรเสริญการพูดถูกเวลาก็สำคัญและที่ขาดไม่ได้คือต้องเป็นความจริงและมีประโยชน์ด้วยนะอันนี้เนี่ยมักจะเป็นปัญหากับผู้คนจำนวนมากคือสิ่งที่ท้วงติงไปเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงเป็นคำเล่าลือได้ยินได้ฟังมาก็พูดต่ออีกทีหรือจะเป็นความจริงแต่ไม่มีประโยชน์นะแล้วก็ต้องใคร่ครวญด้วยเพราะหลักในการที่จะวิจารณ์ท่วงติงเนี่ยมันก็มีอยู่นะ5ข้อเนี่ยคือว่าต้องทำด้วยจิตที่มีเมตตาใช้วาจาที่ไพเราะปิยวาจาพูดถูกเวลาพูดคำจริงและมีประโยชน์นั้นถ้าเกิดว่าไม่ครบทั้ง5ประการเนี่ยก็อาจมีปัญหาได้นะคำท้วงติงคำแนะนำบางทีก่อให้เกิดปัญหาทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดความไม่พอใจก็เพราะว่ามันขาดข้อใดข้อหนึ่งไปอันนี้ก็เป็นศิลปะหรือเป็นธรรมะของผู้ท้วงติงด้วยที่จะต้องมีนะเพราะนั่นก็คือว่ามันก็มีทั้งสองฝ่ายนะธรรมะจะต้องมีทั้งสองฝ่ายนะผู้ที่ท้วงติงก็ต้องมีธรรมะที่ใช้ประกอบการท้วงติงส่วนผู้ที่ถูกท้วงติงก็ต้องมีธรรมะคือมีความอดทนอดกลั้นแล้วก็ยอมรับพยายามที่จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวถ้าเกิดว่ามีทั้งสองฝ่ายมีธรรมะอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์นะจะเกิดความเจริญงอกงามและเกิดความสามัคคีกันด้วยอันนี้แหละคือความหมายของวันมหาปวารณานะซึ่งปัจจุบันมันก็กลายเป็นพิธีกรรมไปเสียเยอะแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงเนื้อหาสาระของพิธีนี้เท่าไหร่พิธีมันเป็นรูปแบบนะสิ่งสำคัญคือเนื้อหาสาระคือหัวใจคือเจตนารมณ์คือความเข้าใจนะในความหมายของพิธีเดี๋ยวนี้เราติดกับรูปแบบมากนะงานบุญก็ต้องมีพิธีรับศีลแต่ว่าเจตนานี่ไม่ได้มีความเคารพในศีลเจตนานี่ไม่ได้เห็นคุณค่าของศีลเลยรับศีลเสร็จก็ไปกินเหล้ากันก็มีนี่เพราะว่าเจตนาลมหรือว่าสาระมันหายไปพิธีมาปรณาก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็กลายเป็นพิธีกรรมเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความหมายแล้วก็พยายามที่จะรักษาความหมายด้วยการปฏิบัติด้วยตัวเองมันก็จะเกิดประโยชน์ที่จริงแม้จะไม่มีพิธีเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเราเห็นประโยชน์ของการฝึกฝนตนก็ต้องพร้อมที่จะน้อมรับคำวิจารณ์อยู่เสมอไม่ใช่จับพระด้วยกันเท่านั้นโยมก็ท้วงติงพระได้พระก็ท้วงติงโยมได้แม่ชีก็เหมือนกันพระนี่ต้องเปิดกว้างให้เปิดกว้างพร้อมยอมรับความท้วงติงจากใครก็ไ ไม่เลือกว่าจะต้องเป็นครูบาอาจารย์อย่างพระสารีบุตรนี่ก็ฟังแม้กระทั่งสามเณรที่จริงแม้กระทั่งกับลูกศิษย์คนอื่นๆท่านก็ฟังอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตที่ลดละตัวตนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะดูว่าคนเรามีความเจริญก้าวหน้าแค่ไหนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ดูจากการที่สามารถที่จะน้อมรับคำวิจารณ์หรือเพราะจากคนที่อยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าได้หรือเปล่าถ้ารับฟังได้ก็แสดงว่าตัวตนนี้ก็ได้ลดละไปมากแล้วและยิ่งฟังมากเท่าไหร่ก็จะช่วยทำให้การละตัวตนเปลี่ยนไปได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็พอสมควรแล้วนะจากนี้ไปพระโยมก็จะรับศีล